Division. Bramkarz Elche nie miał jednak większych szans przy strzałach piłkarzy Barcelony. Ta w pierwszej kolejce wygrała na Camp Nou 3-0. A w Premier League Louis van Gaal na razie nie odmienił Manchesteru United. Czerwone Diabły jak nie wygrywały, tak nie wygrywają. W meczu z Sunderlandem ledwie zremisowały 1-1, ale na pomoc już bierze Angel Di Maria. Za bagatela 75 milionów euro. Tyle United zapłacą za Argentyńczyka Realowi Madryt. W Bundeslidze na inaugurację Robert Lewandowski zaliczył asystę w wygranym spotkaniu Bayernu Monachium 2-1 z Wolfsburgiem. Przegrała za to Borussia Dortmund i to u siebie 0-2 z Bayerem Leverkusen. Wracamy do kraju, do Warszawy konkretnie. Na Stadionie Narodowym w sobotę odbył się memoriał Kamili Skolimowskiej. Usain Bolt, tak jak zapowiadał, przebiegł 100 metrów poniżej 10 sekund. Anita Włodarczyk nie pobiła rekordu świata. Rekord pobił Paweł Fajdek, tyle że był to rekord polski. Nowy to 83 metry i 48 centymetrów. Skąd wzięła się tak wysoka forma naszego młodzieżarza? Sam nie wie. Ostatnio na treningach się nie przepracowywał. Leżenie mi służy. Chyba tak będzie wyglądał mój kolejny rok. Przygotowany będę leżał. Leżał też Robert Kubica na poboczu w pierwszym dniu rajdu Niemiec, którego w efekcie nie ukończył po niedzielnej awarii skrzyni biegów. Zawody wygrał Belg Thierry Neuville, zaś Australijczyk Daniel Ricciardo był najlepszy w Grand Prix Belgii Formuły 1. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czyli dopisujemy Paweł Fajdek, kolejny uczestnik akcji Leżę, bo lubię. Redaktor się uśmiechnął. A potem miotam, bo lubię. Tak. No dobrze, jeśli chodzi o pogodę, to dziś będzie sprzyjała najpierw spacerom, a potem leżeniu. Czyli najpierw słońce, a potem za te słońce zostaną... To słońce zostanie przykryte chmurami. Z tych chmur popada deszcz, a na północy także zagrzmi. W Polsce południowej raczej pogodnie przez cały dzień. Wiatr będzie wiał z zachodu, ale umiarkowanie. Jedynie silniej powieje w czasie burz, a także nad samym morzem. Ciśnienie się waha 999 hektopaskali, a termometry wskażą od 16 stopni na północnym wschodzie, 18 na południowym wschodzie, 19 w centrum oraz w Katowicach i Trójmieście, a także na Kujawach, do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś rozwiązłego. Poznałem raz koguta. Winogrono jasne 3,44 za kilogram. I ten kogut. Winogrono jasne 3,44. To chodził spać z chórami. Winogrono jasne 3,44. A wstawał cały w skowronkach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszne i soczyste winogrona jasne kosztują jedynie 3,44 za kilogram. A kogut pieje z zachwytu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90 otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu i 30 giga internetu do wykorzystania co miesiąc. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w studiu rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Kiedy Bartłomiej Sienkiewicz oficjalnie powie nam wszystkim, czym skończyło się, jak on sam mówił, ostatnie jego zadanie? To zadanie ciągle jest realizowane. Przypominam, że prokuratura prowadzi śledztwo, nie tylko prokuratora. I widać, że na pytania, które wszyscy sobie stawiamy, dlaczego ta akcja podsłuchowa miała miejsce, dlaczego miała miejsce na tak wielką skalę, dlaczego dotyczyła tylu osób, bo my cały czas mówimy o politykach, ale wiemy, że dotyczyło to także biznesmenów i ludzi związanych z innymi środowiskami. Dlaczego ktoś chciał, żeby te taśmy ukazały się w takim, a nie innym momencie? Na te pytania ciągle jeszcze nie mamy odpowiedzi, a to jest chyba podstawowe pytanie, bo zostało naruszane coś, co nie powinno mieć miejsca. Naprawdę to jest wyjątkowo obrzydliwe przestępstwo, nagrywanie ludzi w prywatnych rozmowach i potem taka właściwie próba wywierania na nich wpływu czy nacisku. Na ten brak odpowiedzi zwraca też uwagę wicepremier Piechociński i mówi, że czas najwyższy, by premier poprosił ministra, aby ten odpowiedział publicznie na kilka pytań. Przede wszystkim wyjaśnił, co zrobił w celu wyjaśnienia tej sprawy. A czy na pewno na posiedzeniu rządu minister Sienkiewicz będzie mógł odpowiedzieć, co się dzieje. Natomiast odpowiedzieć możemy wtedy, kiedy będziemy tak naprawdę znali odpowiedzi na te wszystkie pytania. Widać, że nawet prokuratura, która bardzo rzetelnie prowadzi to śledztwo, na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi i my jako osoby, które nie tylko politycy, ale w ogóle opinia publiczna chciałaby poznać odpowiedzi na te pytania, ale śledztwo musi się toczyć własnym rytmem i nie możemy narzucać tempa. Ono musi się dziać tak, żeby wszystkie sprawy były wyjaśnione. Czyli to będzie tak, że dopóki będzie trwało śledztwo, to do tego czasu minister Sienkiewicz nie zajmie stanowiska, nie opowie opinii publicznej? Ale minister Sienkiewicz wie tylko część rzeczy, prawda? Tak naprawdę za to śledztwo odpowiada prokuratura i to prokuratura ma tutaj ten decydujący głos. Minister może tylko poinformować, co robiły poszczególne służby, które mu podlegają, ale tak naprawdę najważniejszy tutaj jest głos prokuratury. I dziś w prasie pojawia się informacja, że tak twierdzi Marek Falenta, że CBA i ABW już rok temu były przez niego informowane o tym, że takie nagrywanie polityków się odbywa. No tak, ale z drugiej strony pan Marek Falenta wtedy, kiedy ukazały się nagrania w gazecie, we Wprosie, powiedział, że dowiedział się o nich wtedy, kiedy się ukazały, więc tutaj chciałabym też poznać, jak było naprawdę. A jak pani rozumiała słowa ministra Sienkiewicza sprzed kilku czy kilkunastu tygodni, kiedy mówił, że to jest jego ostatnie zadanie w rządzie, wyjaśnienie tej sprawy? Na pewno dla ministra spraw wewnętrznych sytuacja, kiedy politycy są nagrywani i on także staje się ofiarą tego procederu, jest sytuacją trudną. Minister Sienkiewicz oddał się do dyspozycji pana premiera. Premier wyraźnie powiedział, czekamy na wyjaśnienie, może nie do końca, ale przynajmniej poznania przyczyn, dlaczego ten proceder miał miejsce. A pani zdaniem była afera taśmowa? A czy na pewno było przestępstwo, że ktoś nagrywał wiele osób w naszym państwie? A kiedy słyszy pani ministra Sienkiewicza mówiącego, a może tej sprawy nigdy nie było, to pojawia się w pani choć odrobina zakłopotania? A czy powiem tak, ja trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Jedno to ocena rozmów nielegalnie podsłuchanych, języka, sposób, o czym pan osoby to rozmawiały, ale naprawdę tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, przestępstwem i to poważnym przestępstwem jest nagrywanie i wykorzystywanie nielegalnych nagrań. Ja przypominam, że Wielka Brytania także zmierzyła się kiedyś nie tak dawno z taką bardzo brutalną akcją wkraczanie w prywatne życie ludzi podsłuchiwaniem rozmów telefonicznych, wchodzenie w pocztę i to też wyjaśnienie tego trochę trwało. Kiedy słyszę ministra Sienkiewicza, który mówi, że ta sprawa pokazuje skłonność części opinii publicznej do histerii, no to jednak myślę, że nie do końca tylko to pokazała. Na pewno pokazała, że świat zmienił się w taki sposób, że jesteśmy nagrywani wszędzie, przez wszystkich. Tutaj nie dotyczy to nagrywanie tylko polityków, ale przecież czytamy i wiemy, że ta proceder ma miejsce w rodzinach, kiedy nagrywają się rodziny, żeby wykorzystywać to przeciwko sobie. Stało się coś bardzo niedobrego. Ale to oczekiwanie, że minister spraw wewnętrznych straci stanowisko, jest przejawem tej histerii, o której mówi Bartłomiej Sienkiewicz? W sytuacji, kiedy opinia publiczna w momencie pojawienia się tych taśm żądała dymisji ministra Sienkiewicza, premier bardzo wyraźnie powiedział, że nie może być tak, że to jest pod wpływem jakby takiego szantażu tych osób, które umieściły te taśmy, pokazały te taśmy, nagrały te taśmy. To musi być wyjaśnione, a potem będą podejmowane decyzje. Czyli dymisja ministra jest możliwa po wyjaśnieniu tych spraw? Czy to już jest tak, że ja sprawa jest tak, zamknięta dymisja, i o tym nie ma rozmowy? Dymisja każdego ministra w rządzie jest możliwa. To jest taka, taka odpowiedź typowo jest, polityczna oczywiście. Ale to tak jest, prawda? Ministrem się bywa i każdy minister musi, im powinien się czuć z tym, że w każdej chwili jego współpraca może zostać z premierem rozwiązana. Słuchając tego, co mówi minister Sienkiewicz, Janusz Piechociński, raz jeszcze przywołam, mówi tak, ostatnio minister Sienkiewicz pojawia się w mediach i w zdecydowanych słowach daje do zrozumienia, że afery podsłuchowej nie było. To naiwne podejście albo czarowanie rzeczywistości. Znaczy ja bym nie chciała oceniać tutaj pana wicepremiera Piechocińskiego. On dosyć... Znaczy zgadzam się z nim, z tym wątkiem, że chcę, żeby ta sprawa została jak najszybciej wyjaśniona, ale nie chciałabym tutaj komentować jego oceny ministra Sienkiewicza. No to pójdziemy dalej. Mówił tak minister Piechociński. Mamy zadeklarowane głębokie zmiany personalne na przełomie sierpnia i września. Jeżeli po wakacjach sprawa nielegalnego nagrywania polityków nie będzie całkowicie wyjaśniona, powinien powstać nowy rząd. Tak mówił na początku. Na początku, teraz mamy koniec wakacji. Dzisiaj, z tego co wiem, ma być spotkanie koalicyjne. Koalicja będzie, przedstawiciele koalicji będą rozmawiali i mam nadzieję, że te wątpliwości zostaną rozwiane. Posłowie, wracając z wakacji, w Platformie Obywatelskiej będzie dyscyplina w głosowaniu nad powołaniem Komisji Śledczej do spraw badania likwidacji wojskowych służb informacyjnych? To znaczy, na pewno będzie na ten temat rozmowa na klubie. Jeżeli klub podejmie taką decyzję, to dyscyplina będzie. Każde głosowanie w Platformie, jeżeli nie dotyczy tylko spraw światopoglądowych, w naszym klubie objęte jest dyscypliną. Ale będzie to głosowanie za powołaniem komisji? Dzisiaj, przepraszam, we wtorek będzie posiedzenie klubu i nie mogę tutaj dzisiaj całkowicie przesądzić, ale wydaje mi się, że tak. No, premier mówił miesiąc temu, że bez entuzjazmu, ale pewnie zagłosowałby za powołaniem komisji. Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że wokół tego dzieje się coraz więcej spraw, te przecieki do prasy, pojawienie się tego, to trzeba to wyjaśnić. Tymczasem minister spraw wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz, który, jak rozumiem, pewną wiedzę o służbach ma, bo się nimi zajmuje, mówi tak, jestem zwolennikiem twierdzenia, że im ciszej o służbach specjalnych, tym lepiej dla nich. Każda komisja śledcza poświęcona służbom, nawet dotycząca przeszłych działań Antoniego Macierewicza, to nie jest dobre rozwiązanie, bo nie będzie służyło stabilności ich pracy. Ale z drugiej strony nie może być tak, że ktoś, przez kogo państwo polskie ponosi straty, bo jednak działania pana posła Macierewicza powodują, że państwo polskie płaci odszkodowania. No tak, powinien za to ponieść odpowiedzialność. Nie może być tak, że ktoś generuje koszty państwa polskiego bez odpowiedzialności. A dlaczego Sejm miałby się zajmować tym teraz, na rok przed wyborami, znaczy skoro te wątpliwości były podnoszone w ostatnich latach? Każdy czas byłby niedobry, byłby. Kiedyś trzeba tę sprawę zamknąć. A kiedy będziemy mieli okazję, pani minister, usłyszeć od premiera czy szefa MSZ-u, jaki jest pomysł rządu na sprawy ukraińskie? Znaczy, wydaje mi się, że na temat Ukrainy pan premier dosyć wyraźnie mówi i właściwie od wielu miesięcy. W ostatnich 3 tygodniach słyszała pani takie wyraźne pan, wypowiedzi na konferencjach prasowych, których nie było. Wie pan, ale konferencje prasowe, nie można działalności premiera oceniać ilością konferencji prasowych, bo to byłby absurd. A jeżeli popatrzymy na to, co działo się w lipcu i w lipcu właściwie prawie każdy dzień poświęcony był w rozmowach międzynarodowych pana premiera z sprawami Ukrainy, oczywiście z sprawami Europy, bo te dwie rzeczy są bardzo mocno ze sobą powiązane. Także Polsce zależy na stabilnej Ukrainie, na Ukrainie, która będzie w gronie państw europejskich i zależy nam na tym, żeby wszystkie sytuacje w tej chwili bardzo napięte, bardzo trudne, były rozwiązane pokojowo. To jest chyba naturalne. Pytanie w takim razie, dlaczego opozycja mówi tak, nie od dzisiaj. Nie ma żadnej aktywności premiera, szefa MSZ-u i prezydenta. Polska osłabła. Sprawa wypadła nam z rąk. A wie pan, no, nie będę, jeżeli wtedy, kiedy premier rzeczywiście codziennie rozmawiał w lipcu z przedstawicieli krajów europejskich. Ja przypominam, już w grudniu, kiedy zaczęła się Majdan, Polska była tym krajem, który zwracał w Europie uwagę na to, że to może się rozwinąć w kilku kierunkach, że to może być także bardzo negatywny rozwój tego scenariusza, że może doprowadzić to do eskalacji, może doprowadzić nawet do przelewu krwi. I to Polska przedstawiała te scenariusze i to Polska mówiła o tym, że Europa powinna dawać wspólnie jednolite sankcje. I ten nasz głos był cały czas słuchany. Ja rozumiem, że opozycja chce na siebie zwrócić uwagę, ma do tego pełne prawo. Opozycja panuje zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, na której miałby wystąpić minister Sikorski, mieliby się pojawić byli szefowie dyplomacji. To jest możliwy scenariusz? Na pewno minister Sikorski, jeżeli będzie taka chęć, żeby Komisja Spraw Zagranicznych zebrała się i rozmawiała na ten temat, na pewno na takie spotkanie przyjdzie. Pan premier robił takie spotkania w tych najbardziej zapalnych momentach na Ukrainie, że przychodzi wszyscy politycy z różnych opcji, którzy byli specjalistami w sprawie Ukrainy, byli także byli premierzy i te rozmowy się toczyły. Wykorzystywano doświadczenie każdej ze stron. No właśnie, one się toczyły, a już nie toczą. Czy to nie jest taki moment, w którym warto byłoby wrócić do tego pomysłu? W tej chwili najważniejszym zadaniem to jest niedopuszczenie do dalszego eskalacji działań na Ukrainie, zatrzymanie działań rosyjskich. I tutaj Polska powiedziała swoje zdanie, tutaj zadanie dla tych krajów, które mają większy wpływ, tak jak Niemcy w tej chwili. No, pani minister, ale jednak to, co dzieje się na pograniczu rosyjsko-ukraińskim, to jest jedno. Szczyt NATO zbliżający się, to jest drugie. Czy to nie są okoliczności, szczyt NATO które... Szczyt unijny, prawda, zachęcałyby, który odbywa się w sobotę. No właśnie, ale zachęcałyby do rozmawiania z opozycją na ten temat. I na pewno minister Sikorski będzie rozmawiał. Ja mówię, ja nie mam takiego wrażenia, że te rozmowy się nie toczyły, że one się toczą, ale czasami od rozmów trzeba przejść do działania i trzeba pracować. Nie można cały czas tylko dyskutować. Premier pojawi się w tym tygodniu w Sejmie, żeby mówić o tym, jaka jest sytuacja w rolnictwie. To z kolei postulat PiSu Na ten temat na pewno będzie mówił minister rolnictwa. Zresztą mam wrażenie, że dosyć dokładnie na bieżąco informuje o wszystkich działaniach rządu, nie tylko w Polsce, ale także o tym, co robi w Unii Europejskiej, jego starania. Przecież dosyć szybko polscy rolnicy mogą ubiegać się o rekompensaty. Czy minister Bieńkowska jest przymierzana do fotela w Komisji Europejskiej? Minister Bieńkowska z wicepremierem odpowiada za sprawy bardzo ważnej infrastruktury w Polsce i na pewno mogłaby pełnić wiele funkcji, ale jest bardzo ważnym ministrem w naszym rządzie. Pytanie, dlaczego inny wicepremier nie pierwszy raz sugeruje, że to właśnie ona mogłaby być polskim komisarzem w Unii Europejskiej, bo jest kobietą, a kobieta może być potrzebna w tej układance. Mnie to bardzo cieszy, że wielu polityków i wielu polityków związanych z Platformą ma bardzo wysokie oceny merytoryczne i widzi się ich na ważnych funkcjach w Europie. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe, według pani wiedzy, wesprze Hannę Gronkiewicz-Waltz w wyborach w Warszawie? No mam nadzieję, że tak, bo... To jest tylko nadzieja czy wiedza? Rozmowy trwają, ale nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. A będzie więcej takich miast, w których koalicjanci powalczą razem? Na pewno w wyborach uzupełniających, które będą teraz 7 września, będziemy się wspierać i będziemy razem działali. Tam, gdzie można dać jednego dobrego kandydata wspólnego, będziemy na pewno tak robić. Ale może być tak, że PO wspiera kandydata PSL-u, nie tylko PSL będzie wspierał kandydatów Platformy? Mogą być takie miejsca. A mogą być takie miejsca, gdzie będą wspólne listy w wyborach samorządowych? Nie, listy nie, dlatego że w wyborach samorządowych jednak bardzo ważne jest, żeby radni startowali pod własnym szyldem własnego ugrupowania. To ma ogromne znaczenie. Zupełnie co innego jest sytuacja w wyborze burmistrza, wójta, prezydenta. Tutaj można budować koalicję, ale listy powinny być samodzielne. Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. To get away from you. Autopromocja. Za nami Sopot, Kraków, Poznań, Chorzów, Warszawa i Wrocław. Została już tylko jedna szansa, żeby poczuć, jak to śpiewają artyści, czystą moc i dzikość w sercu. Męskie granie w Żywcu w najbliższy piątek, a już dziś, tuż po 15:00 audycja, w której będzie można zdobyć bilety na ten ostatni koncert. Zatem polecam się. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Lodówko zamrażarka Amika z trzema szufladami, 1,42 m, klasa A+, za 859 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zyskaj premię w gorącej promocji Providenta. Wystarczy, że weźmiesz pożyczkę i spłacisz ją terminowo. Zadzwoń 600-200-200. Promocja trwa do 2 września 2014 roku. Szczegóły na www.provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I szybciutko skrót najnowszych informacji. Bo 8:30 minęła pół minuty temu. Radosław Prost. Rzeczniczka rządu w Trójce o wyjaśnianiu afery taśmowej. To zadanie ciągle jest realizowane. I wciąż jest wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi, dodawała Małgorzata Kidawa-Błońska. Prokuratura prowadzi śledztwo, nie tylko prokuratora. I widać, że na pytania, dlaczego ta akcja podsłuchowa miała miejsce, dlaczego miała miejsce na tak wielką skalę, dlaczego ktoś chciał, żeby te taśmy ukazały się w takim, a nie innym momencie, na te pytania ciągle jeszcze nie mamy odpowiedzi. Jednym z bohaterów afery taśmowej jest szef MSW. Sam Bartłomiej Sienkiewicz mówił, że wyjaśnienie tej afery będzie jego ostatnim zadaniem w rządzie. Koniec wakacji za tydzień. Dziś kończą się wakacje sejmowe. Posłowie wracają do pracy, a Rzeczpospolita sprawdza poziom poparcia. Prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Może liczyć na 33% głosów. PO 25%, SLD 12%, Nowa Prawica 7%, a PSL balansuje na granicy progu wyborczego. Ludowcy mają 5% poparcia. O pedofilii na Jasnej Górze zbiera się Rada Biskupów Diecezjalnych, która zajmie się m.in. walką z pedofilią. Hierarchowie znów będą rozmawiali o tym, jak przeciwdziałać wykorzystywaniu nieletnich przez duchownych, mówi rzecznik prasowy episkopatu ksiądz Józef Kloch. To ważne, że Kościół mierzy się z tym zagadnieniem, mierzy się z tym problemem. Tu nie ma uników żadnych, brakuje wiedzy na temat samego zjawiska pedofilii, a nade wszystko ludzi pokrzywdzonych. Dziś duchowni mają zapoznać się z wnioskami z czerwcowej międzynarodowej konferencji poświęconej pedofilii w Kościele. I na koniec jeszcze wypadek na A4. Trzy osoby są ranne. Na 213 kilometrze w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich to bus, drugi osobowy. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Są to pasażerowie busa. Autostrada w kierunku Wrocławia jest teraz zablokowana. Informowała w rozmowie z Trójką Marzanna Grzegorczyk z Komendy w Opolu. Policja zorganizowała objazdy. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Nie za gorący to będzie poniedziałek. Od 16 stopni w Suwałkach, 17 w Siedlcach, Kielcach i Elblągu, 18 w Zamościu, Krośnie i Tarnobrzegu, 19 stopni dziś w Częstochowie, Trójmieście, Świnoujściu, Grudziądzu, Bielsku Białej, Zielonej Górze i w Warszawie, do 20 stopni w Opolu, Jeleniej Górze i Wrocławiu. Na niebie słońce, ale potem też się zachmurzy. Z tych chmur może przelotnie popadać deszcz. Nad samym morzem możliwe także burze. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. She pulled me in so easily right from the start. She played me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. She's touching me when love is caressed. No, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Holds me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles at my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me. me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be safe. Za 23,5 minuty 9, Maja Borkowska i jej goście. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska. Dzień dobry, witam. Łukasz Warzecha w sieci. Dzień dobry. Marek Walenta, biznesmen oskarżony o zlecanie nielegalnych podsłuchów, twierdzi, że jest niewinny, a o nagrywaniu ministrów uprzedzał służby specjalne. Dowodów nie przedstawia. Dzisiaj pisze o tym tygodnik Do Rzeczy, że rok przed wybuchem afery Walenta miał informować ABW i CBA, że najważniejsi urzędnicy w państwie są podsłuchiwani w warszawskich restauracjach. No i rzecznicy tychże ABW i CBA zgodnie określają te twierdzenia jako kłamstwo i wierutne bzdury. Czemu mielibyśmy lekceważyć takie informacje i wrabiać Walentę? Gdzie są jakieś dowody i czemu szef CBA spotykałby się w restauracji, wiedząc, że jest tam podsłuch? Komentuje tezy biznesmena znający sprawę oficer CBA. No, rozwojowa jest to sprawa, tylko jakoś tak dziwnie się rozwija. Pan Wiesław się śmieje. Trudno bardzo coś przecież powiedzieć, jak nie wiem, czy czytałeś ten tekst. Ja jeszcze nie czytałem. Jeszcze jest w tekstu. Gazeta Polska codziennie jeszcze publikuje, że dla portalu niezależna.pl Walenta powiedział, za kelnerami stało CBŚ. Ale bo ja wiem też tylko tyle, ile nam pani Maja tutaj czyta i co słyszałem wcześniej w radiu. I z tego wynika, że pan Walenta doniósł sam na siebie. Ponieważ uprzedził, że są nagrywane rozmowy, które on nagrywał. To jest, pan Walenta w tej całej sprawie jest tak niewiarygodny, że ani nie powinny gazety o tym pisać, ani my nie powinniśmy chyba o tym rozmawiać, ponieważ to jest jak w starym czeskim filmie, nikt nic nie wie, co jest naprawdę. Mnie się bardzo trudno, jak powiedziałem, wypowiadać bez lektury tych dwóch tekstów. Wiem tyle, że Marek Walenta oskarżony o inicjowanie i organizowanie tych nagrań został wypuszczony za kaucją, czyli no, można z tego wywnioskować, że jednak nie okazał się aż tak groźny, jak to było mówione. W każdym razie nie było podstaw do tego, żeby mu tej kaucji odmówić. Sąd nie widział podstaw. Ale tutaj się zgadzam z Wiesławem, że ta sprawa jest na tyle zawikłana, ja zresztą o tym mówiłem od samego początku, na tyle zawikłana, jeżeli chodzi o jej wyjaśnienie tego, kto organizował, nie jeśli chodzi o treść nagrań, bo tutaj to jest oddzielny wątek, że bardzo trudno się wypowiadać. No to jest wersja jednej ze stron, w jakiś sposób w tę sprawę zaangażowanej. Też mi się wydaje, że trudno to komentować. Tylko ja podtrzymam to, co powiedział pan Łukasz, że to nie oznacza, bo takie się pojawiają głosy już, że nieważne jest, o czym tam rozmawiano wtedy. To jest, nie ulega wątpliwości, że zostały nagrane autentyczne rozmowy, potwierdzili to także sami nagrywani. I nie można teraz przez to, że pan Walenta kombinuje na wszystkie możliwe sposoby, czy przez to, że nielegalnie było to nagrane, nie można odpuszczać tego, o czym osoby nagrywane rozmawiają. Pełna zgoda w tej sprawie. A czy minister Bartłomiej Sienkiewicz powinien pozostawać na stanowisku? Bo dzisiaj jeszcze w salonie politycznym Trójki rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, że minister Sienkiewicz oddał się do dyspozycji premiera, no ale no, ani nie podał się do dymisji, ani premier o tej dymisji nie wspomina. To jak ta sytuacja powinna wyglądać? No, tutaj się też nic nie zmieniło w stosunku do tego, o czym mogliśmy mówić w momencie, kiedy ta afera wybuchła. Oczywiście, że minister Sienkiewicz nie powinien pozostawać ministrem spraw wewnętrznych, natomiast można sobie wyobrazić, z jakiego powodu Donald Tusk nie zdecydował się na zażądanie od niego dymisji, czy zdymisjonowanie ministra Sienkiewicza. Prawdopodobnie uznał, że strategia, no ja to nazywam pójścia na rympał, czyli udajemy, że się nic nie stało, bo gdybyśmy stwierdzili, że rzeczywiście coś się stało, to musiałyby za tym pójść kolejne dymisje, pojawiłyby się pytania, dlaczego Sienkiewicz tak, a inni nie, wobec których można wysuwać podobne zarzuty, którzy też zostali nagrani, więc zdecydował się pójść w zaparte, a sam minister Sienkiewicz stwierdził, że no to jest jego ostatnia misja i teraz oczywiście my sobie możemy przez kolejne miesiące aż do wyborów parlamentarnych zadawać pytanie, czy tę misję już zakończył, czy nie. On zawsze może mówić, że jeszcze jej nie zakończył, bo tam jeszcze jest jakiś element do wyjaśnienia. Minister, bardzo ważny minister partii rządzącej, obiecał społeczeństwu, wyborcom, czy powiedział, jak się zachowa, kiedy zakończy swoją ostatnią misję, czyli kiedy będzie doprowadzi to śledztwo do takiego stanu, w którym będzie można powiedzieć, kto to zrobił. I moim zdaniem tę misję do końca już doprowadził i honor po prostu wymaga, ale żeby... Ale jak doprowadził do końca, panie Wiesławie? Powiedzieć, ponieważ już postawiono zarzuty, prokuratura postawiła zarzuty, prawda, określonym osobom, panu Falencie, tam już nie pamiętam nazwisk pozostałych. No ale nie jest sprawa do końca wyjaśniona jednak. Nie, no postawiono zarzuty. No, za zarzuty to, postawiono, to jest taka sprawa, która nie będzie do końca naszego życia wyjaśniona, bo pewnych rzeczy się nie dowiemy, na przykład nie dowiemy się, co utonęło w Wiśle, albo co utopiono być może później w Wiśle. Także to jest właśnie, zawsze mogą się takie wątpliwości pojawiać, natomiast pan minister Sienkiewicz, ze względu na to, że jego rozmowa akurat była rozmową, która w kategoriach politycznych przynajmniej była wysoce naganną i która nie powinna się zdarzyć ministrowi spraw wewnętrznych. To mógł minister finansów rozmawiać o pewnych sprawach, ale nie minister spraw wewnętrznych, zresztą nie o tym, jak wykorzystać bank centralny do walki z opozycją. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to pan premier powinien jednak się zastanowić, jakie poniesie koszty jego partia z tego powodu. Ponieważ właśnie tutaj ludzie jednak przywiązani są do tej obietnicy, którą im złożono. I jeszcze tylko trzecią rzecz, bo pani minister Kidawa-Błońska mówiła dzisiaj o tym przykładzie brytyjskim, kiedy tam tabloid podsłuchiwał ludzi. Ja chciałem powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii tabloid podsłuchiwał nie polityków, tylko zwykłych ludzi. Znaczy nawet jeśli polityków też, to jednak tamte sprawy dotyczyły zwykłych ludzi. To jest co innego, kiedy się wykorzystuje rozmowy z telefonu dziewczyny, która popełniła samobójstwo, a co innego, kiedy się wykorzystuje rozmowy, które są podsłuchane, rozmowy polityków. To jest właśnie, kończę to, co próbowałem zacząć wcześniej, to jest właśnie to, o czym powiedziałem, czyli że sprawa jest tego typu, a obietnica z kolei złożona przez ministra Sienkiewicza jest na tyle mglista, celowo zresztą moim zdaniem, że może to swoje odejście odwlekać w nieskończoność, ponieważ on nie powiedział, co by się wydawało logiczne, odejdę w momencie, kiedy prokuratura postawi zarzuty. No tak jak powiedział Wiesław, prokuratura zarzuty postawiła, należy w tym momencie odejść, tylko powiedział, kiedy sprawa zostanie wyjaśniona. A tu zawsze można jeszcze jakiś argument wytoczyć, że no przecież nie jest wyjaśniona do końca, bo tam coś jeszcze zostało. W ten sposób można się bujać do wyborów. Jest też rozpoczęte śledztwo, w którym podmiotem śledztwa jest pan minister Sienkiewicz, to znaczy rozmowa pana ministra z prezesem Belką. To już w ogóle jest dwuznaczna sytuacja. Radosław Sikorski ma jeszcze szansę na fotel szefa unijnej dyplomacji, a jeśli nie, to czy ma szansę na to, że zostanie eurokomisarzem odpowiedzialnym za energetykę? O co walczy premier Donald Tusk w tej chwili? No i ja w zasadzie w komentarzu chyba mógłbym tylko wybuchnąć śmiechem. Bo? No dlatego, że Radosław Sikorski po ujawnieniu tych nagrań, jeżeli w ogóle ktokolwiek go rozważał jako kandydata na takie stanowisko, to stracił tę szansę ostatecznie. Czyli ja nie mam złudzeń, jak jest Radosław Sikorski traktowany, bo różne sygnały na ten temat sam miałem, jak jest Radosław Sikorski traktowany w kręgach polityków europejskich. No jest traktowany niepoważnie. To jest, nawiasem mówiąc, pewien paradoks, ponieważ pamiętam dobrze, jak Radosław Sikorski znęcał się wielokrotnie nad rzeczywiście moim zdaniem nie najlepszą minister spraw zagranicznych Anną Fotygą, nie najlepszą, jeśli chodzi o sposób komunikowania się z ludźmi czy poruszania się na scenie międzynarodowej. Znęcał się, mówiąc właśnie, że ona jest taka wyśmiewana, że wszyscy sobie z niej żartują. No, z niego też sobie żartują, że to nie jest człowiek traktowany poważnie. Do tego typu ról dobiera się ludzi, którzy są traktowani poważnie. Więc jeżeli już mielibyśmy się zastanawiać nad jakimś stanowiskiem, to moim zdaniem w jakimś tam nikłym procencie w grze cały czas jest rola Donalda Tuska, ale podkreślam, w nikłym procencie. Natomiast Radosław Sikorski absolutnie nie. No to jest tylko pewien chwyt PR-owski, który stosuje Donald Tusk, żeby pokazać, że my tu, proszę bardzo, gramy, prawda, liczymy się i tak dalej. Jaka jest faktyczna pozycja Sikorskiego, pokazuje obecna sytuacja wokół Ukrainy, w której Polska nie odgrywa kompletnie żadnej roli. Radosław Sikorski został całkowicie zmarginalizowany, nie ma nic do powiedzenia. Ja uważam Radosława Sikorskiego za bardzo dobrego ministra spraw zagranicznych. Ta sprawa Ukrainy nie ma nic do rzeczy, ponieważ te spotkania na temat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego nie dotyczą podniesienia roli Polski, leczenia polskich kompleksów i tak dalej, tylko dotyczą tego, jak dojść do porozumienia na Ukrainie. Polska w sprawie Ukrainy zrobiła bardzo dużo i zrobiła swoje. Tutaj ja zgadzam się z takim myśleniem zachodnim, że Polska by tu nie ułatwiała tego porozumienia. Bardzo dobrze mówisz, I po tym wszystkim, co powiedziałem, a dodam jeszcze, że to, co w gazecie Łukasza dzisiaj zrobiono z ministrem Sikorskim, to jest podłość po prostu. Przedstawianie szefa dyplomacji z ośnimi uszami, no to jest charakterystyczne dla prawicowych. Z rogami, bo to dyplomatolek. I uszy tam też są. To jest tylko kopia po Władysławie Bartoszewskim. To robią prawicowe media od dawna. Po Władysławie Bartoszewskim. Natomiast jeśli chodzi o sprawę posady europejskiej dla ministra Sikorskiego, to u państwa chyba dzisiaj słyszałem, że jest wymóg taki Parlamentu Europejskiego, warunek jakby stawiają, że musi być 5 kobiet tak w Komisji Europejskiej, to znacznie ogranicza możliwości, i tak już nieduże zresztą, objęcia tego stanowiska przez Radosława Sikorskiego, chociażby dlatego, że dotychczas kobieta była szefową tego resortu. No chyba, żeby Radosław Sikorski zdecydował się zmienić płeć. W dzisiejszych czasach takie rzeczy też się dzieją. Już bardzo daleko idziemy. Już nic nie powiem. Dziękuję bardzo. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska, Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Za 12,5 minuty 9. A to ostatnie notowanie listy przebojów programu trzeciego. W zasadzie nie całe, tylko jego szczyt. Numer 1, tak państwo wybrali. Elektryczny, czyli hymn męskiego grania w tym roku. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobytem. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny. Się zrobiło za 9:09. O nowej modzie dziś rozmawiamy. Okazuje się, że to wcale nie polska przypadłość, a może inaczej, polska przypadłość stała się modna. No i te skarpety do sandałów. Tak to jest w świecie. To było jakieś ćwierć wieku temu. Jak zobaczyłem teraz zdjęcia ślubne, to popełniłem faux pasa takiego strasznego. Wiochę odstawiłem, bo miałem piękny smoking kupiony w modzie polskiej. Miałem muchę i miałem mokasyny do tego. I z tego, co pamiętam, uratowało mnie przed białymi skarpetkami chyba tylko, że w sklepie były tylko czarne. To było 25 lat temu i chcę się do tego przyznać wszystkim. Miałem mokasyny do smokingu. 22,7 trójego odnotowane. Pani Anita pisze, bardzo dziękuję za dzisiejszą wiadomość o modzie na skarpetki do sandałów. Jeszcze kilka miesięcy temu dyskutowałam z moimi nastoletnimi dziećmi na ten temat. Próbowałam je przekonać, że moda w tym temacie na pewno się zmieni, ponieważ po pierwsze, w naszym klimacie to się nie sprawdza. W nogi jest po prostu zimno. Moda przyszła z krajów południowych, gdzie jest znacznie cieplej i tam ma to sens. U nas ogranicza możliwość noszenia sandałów wyłącznie w czasie upałów. Po drugie, noszenie sandałów na bose nogi jest mniej higieniczne niż w skarpetach. Próbowałam przekonać, że moda powinna być służyć ludziom i jeśli jest bez sensu, to nie powinniśmy jej ulegać. No a to taka niespodzianka. Pozdrowienia dla Piotrka i Ali, mam nadzieję, że już wstali. Dopisek. Kiedy wielkim obciachem było noszenie koszulki sportowej, po polsku też shirta, do marynarki. Również obciachem było noszenie do dżinsów marynarki. Głowę panu daję, a mam jedną i bardzo sobie ją cenię, że jak jakiś tak zwany światowy celebryta ubierze pomarańczowe skarpetki w niebieskie gwiazdki do sandałów, to za chwilę pół świata będzie w tym chodzić i będą się chwalić. Proszę nie dawać głowy, bo bez głowy nie do twarzy. Ale coś w tym jest, za 7,5 minuty 9:00 w miejsce urywku, które na wakacjach jeszcze w ostatnim tygodniu. Coś do uśmiechu, coś na przyczepkę, taka oto pieśń. Kiedy przyjaciółka spotka przyjaciółkę, idą po zakupy, kosmetyki, ciuchy, sklep, galeria, butik. Nie ma większej frajdy niż po sklepach rajdy. Mówi przyjaciółka swojej przyjaciółce, moja przyjaciółko, najlepsza przyjaciółko, prześliczna przyjaciółko. Zaufaj przyjaciółko, nie zdradzaj przyjaciółko. Kiedy przyjaciółka spotka przyjaciółkę, czułe mówi słowa, jesteś wyjątkowa, moja droga, droga przyjaciółko. I co moja najlepsza przyjaciółka na to? Wiesz, powiem ci tylko jedno, gdybym nie miała ciebie, razem jest nam tak dobrze.

Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Za jedyne 269 zł. MediaMarkt.pl. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży. A w nim? Po co się wstydzi Magdalena Boczarska? Jak wychowano Pawła Chile? Czy Dolly Parton to tylko Barbie z Pipidówki? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko w ten czwartek i piątek specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest poniedziałek, 25 sierpnia, minęła 9. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. SL znów pyta o aferę taśmową, a jeszcze dziś w tej sprawie spotkanie koalicji zdradza w Trójce rzeczniczka rządu. I mam nadzieję, że te wątpliwości zostaną rozwiane. Szczyt NATO w Walii bez gości z Rosji. Moskwa nie dostała zaproszenia. W serwisie Trójki także maturalne poprawki, a pisać chce wielu. Język polski to jest 5 tysięcy, język angielski około 6 tysięcy i matematyka około 60 tysięcy. W tym roku matury nie zdał niemal co trzeci uczeń. Ani opinia publiczna, ani koalicjant Platformy nie poznają szybko wyników śledztwa w sprawie afery podsłuchowej. Ustaleń na temat tego, dlaczego ktoś nagrywał polityków i biznesmenów i dlaczego taśmy ukazały się akurat w czerwcu, na razie brak, mówiła w salonie politycznym Trójki rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Na pewno na posiedzeniu rządu minister Sienkiewicz będzie mógł odpowiedzieć, co się dzieje. Natomiast odpowiedzieć możemy wtedy, kiedy będziemy tak naprawdę znali odpowiedzi na te wszystkie pytania. Widać, że nawet prokuratura, która bardzo rzetelnie prowadzi to śledztwo, na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi. I my jako osoby, które nie tylko politycy, ale w ogóle opinia publiczna chciałaby poznać odpowiedzi na te pytania, ale śledztwo musi się toczyć własnym rytmem i nie możemy narzucać tempa. W piątek w jednym z wywiadów telewizyjnych wicepremier i szef PSL-u Janusz Piechociński stwierdził, że czas, by obywatele dowiedzieli się, co wyjaśniono. A kilka tygodni temu, po wybuchu afery taśmowej, mówił, że jeśli po wakacjach sprawa nielegalnego podsłuchiwania polityków nie będzie całkowicie wyjaśniona, powinien powstać nowy rząd. Wszystkie wątpliwości koalicjanci wyjaśnią za kilka godzin, zapowiedziała rzeczniczka rządu. Dzisiaj, z tego co wiem, ma być spotkanie koalicyjne. Przedstawiciele koalicji będą rozmawiali i mam nadzieję, że te wątpliwości zostaną rozwiane. Tygodnik Wprost opublikował w czerwcu stenogramy z kilku rozmów polityków nagranych w warszawskich restauracjach, m.in. ministra spraw wewnętrznych z prezesem NBP. Rosja bez zaproszenia na najbliższy szczyt NATO ma się odbyć 4 i 5 września w Walii. Moskiewski dziennik Komersant pisze, powołując się na źródła w sojuszu i w rosyjskich kręgach dyplomatycznych, że po raz pierwszy od kilku lat żaden z polityków z Rosji nie został zaproszony. Gazeta pisze, że w obecnej sytuacji Moskwa nawet nie oczekiwała, że otrzyma zaproszenie na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tymczasem mają tam być omówione tematy, które tak czy inaczej dotyczą Rosji. Chodzi m.in. o stosunki NATO z Rosją i umocnienie relacji z Ukrainą. Autor artykułu zauważa, że na pierwszy dzień szczytu wyznaczono posiedzenie Komisji NATO-Ukraina z udziałem prezydenta Petro Poroszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Nie udało się za pierwszym razem, więc spróbują raz jeszcze. Maturzyści, którzy oblali egzaminy w maju, dziś przystąpią do poprawki. A w tym roku to całkiem spore grono uczniów. Izabela Woźniak. W tym roku matury nie zdał co trzeci uczeń. Dlatego do poprawki jest wielu chętnych, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Język polski to jest 5 tysięcy, język angielski około 6 tysięcy i matematyka około 60 tysięcy. Przystąpić do egzaminu nie może jednak każdy, kto oblał maturę w maju. Tylko ci, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, czy to w części pisemnej, czy w części ustnej. Maturę poprawić chce wielu, bo zdany egzamin otwiera drogę na dobre studia. Czy pójdziemy na studia od razu po maturze, czy parę lat później, to jest jedyna szansa, najważniejsze egzamin w życiu. Ponieważ w maju najwięcej trudności maturzyści mieli z matematyką, niektóre uczelnie i szkoły organizowały wakacyjne korepetycje, ale na przykład w zespole szkół nr 23 w Warszawie nie cieszyły się zainteresowaniem, mówi dyrektor placówki Barbara Krakus. Była jedna osoba, która powiedziała tylko, że będzie się konsultowała mailowo. A matura poprawkowa nie powinna być ani łatwiejsza, ani trudniejsza niż ta w maju. Skala trudności będzie taka sama. Egzaminy poprawkowe potrwają do czwartku, a wyniki 12 września. Kanclerz Niemiec z roboczą wizytą w Hiszpanii. Angela Merkel od wczoraj jest w Santiago de Compostela, gdzie spotkała się z premierem Mariano Rajoyem. Do tej wizyty dochodzi na tydzień przed nadzwyczajnym szczytem Unii na temat podziału unijnych stanowisk. Kanclerz przyleciała do Santiago de Compostela z Kijowa. Dzisiaj politycy odbędą dwugodzinne rozmowy dotyczące współpracy obu krajów oraz rozdziału stanowisk w Unii Europejskiej. Rajoy liczy, że jedno z nich przypadnie Miguelowi Ariasowi Cañete, do niedawna ministrowi rolnictwa. Premier chce też, aby za rok funkcja szefa Eurogrupy przypadła kierującemu resortem finansów Luisowi de Guindosowi. Zdaniem komentatorów, po oziębieniu relacji między Berlinem a Londynem, kanclerz Niemiec szuka wsparcia dla swojej polityki w Hiszpanii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wielki pokaz sztucznych ogni i bal, a wcześniej oficjalna uroczystość państwowa z udziałem prezydenta François Hollande'a. W Paryżu dziś trzeci i ostatni dzień obchodów 70. rocznicy wyzwolenia miasta. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie seria wieczornych wydarzeń przed budynkiem Merostwa Paryża. Na godzinę 21 zapowiadane jest przemówienie prezydenta François Hollande'a. Zaraz po wystąpieniu szefa państwa odbędzie się wielki spektakl zapowiadany przez władze miasta jako monumentalny. Efektom świetlnym i dźwiękowym mają towarzyszyć wyświetlane na murach ratusza setki fotografii archiwalnych z okresu wyzwalania miasta. Na zakończenie obchodów planowany jest wielki bal dla wszystkich Paryżan. Nie zabraknie tam tak bardzo modnego w okresie wyzwolenia amerykańskiego swingu. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. A to był serwis Trójki. Sponsorami audycji są Tyskie i 4F, marki wspierające polską reprezentację olimpijską. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Po lekkoatletach czas na pływaków. Ci też wracają z Mistrzostw Europy z medalami. Złoty i srebrny wywalczył Konrad Czerniak. Wygrał 100 metrów delfinem, drugi był na 50 metrów kraulem. Złoto na 200 metrów grzbietem dorzucił Radosław Kawęcki. Po brąz w wyścigu na 200 delfinem popłynął Paweł Korzeniowski. Korona Kielce nie wykorzystała słabości Legii Warszawa. Mistrzowie Polski zagrali wczoraj w mocno rezerwowym składzie, a mimo to wygrali 2-0. Drugiego gola w tym meczu strzelił Marek Saganowski. To setne trafienie tego piłkarza w Ekstraklasie. Dobrze, że ta bramka trafiła się przed własną publicznością, cieszył się Sagan. Najlepiej u siebie na stadionie to zrobić. Cieszyłem się tym bardziej, że wszedłem z ławki. Myślę, że po tej bramce, abstrahując od tego, że to była setka, żeśmy troszeczkę uspokoili się w grze i mogliśmy spokojnie kontrolować przebieg gry. W drugim wczorajszym meczu szóstej kolejki Ruch Chorzów 0-0 zremisował z Lechem Poznań, któremu sędzia nie uznał prawidłowo zdobytej bramki. Na dodatek kolejosz, a konkretnie Marcin Kamiński, tuż przed końcem meczu nie wykorzystał rzutu karnego. Dziś w Bełchatowie